الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. ترغيبات القرآن تا آخر کې اولی ویلو ان الذين يتلون كتاب الله داغی حق پرستو علماء و شانیه ذکر کهو او داغی صفات بیان کرل سلور قسمان جزلونو کی دا اللہ یرپ رتا دا پجبا باندی دا اللہ دا کتاب تلاوت تی پا بدن باندی دا منز اقامت تی او مالی عبادت انفاق فی سبیل اللہ مال خرج کئی د خدمت تا پارا دا قرآن و سنت تا پارا صفات ذکر شو. ابیا اور پسی دا قرآن تصدیق والذی اوحینا الیک من القرآن من الکتاب هو الحق دغزی تصدیق در رسالتو نو دی آیت مقدسه کی دو امت عظمت بیانی شان بیانی دی آخری امت دیر خصوصی انداز کی کلمات او الفاظی دا سراولی دی جملی چی دیویوی جملی نا دی امت دیر سو عالی مقام معلومی گی. اولی خو پیغمبر پاک تاوی چی والذی اوحینا الیکا تا تا خمون وحی کردی دا کنا قرآن تا بای نازل شوی دی استان پس ثم ورثنا بیا استاد میراث مستاو مطلب ورک ثم ورثنا الكتاب تا د جکم کتاب نازل شو ناستا نرستو په میراث کې امت ته پاتې شو نو دا امت ستا وارثان دي. نیو یو جمله ورثنا راوړه دیکی دو امت دیر لوی عظمت دیر لوی تعریف او دیر لوی تا منصب دی چی دا بل چاہتا نی استعمالی گی. دیم لفظ راولی الَّذِينَ اَسْتَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا دا الفاظ خود انبیاءو دا پار استعمال شوی دی قرآن کی ان الله اصطفى ادم ونوحا وعلى ابراهيم دته مستفين ویلی دي انبيای کرام دغه سي بوخاني اوليای کرام حقيته دا نسبت کړو او دا صفات یې وا ذکر کړو. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ دې رچت صفات ته کنا او دې امت ته استعمال کړې دې چې الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ده دویم مقام ده. او بیا به کې الله تقسیم کې ډیر دمازي بس ته وې ځاسي تصنیف کوي په نمبر یې راغستی دی فمنهم ومنهم ومنهم ګور خواري و سره کړی دا کنه بل امت سره الله دومره خواري نه کړی لکه دې امت سره چې کړی دا درې قسمه پکې جوړ کړی دي او دا درې واړې راوستې دي دا اورس نه دلان دي د استوفه نه دلان دي د مینا عباد نه دلان دي دې کې کافر نشتم ټول مؤمنان دي دې کې جهنمی نشتم ټول جنتیان دي بل چې الله ول کتاب په میراث کې ور کنابا کافری چلا او ته استوفه نه وي چې ما غوړکړو ما چون کړل په مخلوق کې نو کافری هغه به جهنمی نظر وړ جنتیان دي خو فرق بکی خام و خاشتا دی او دا فرق صاحب اکرامو کیو چلے بیان کن سور توبہ کی ندری قسم ہے ذکر کلیو پاغی کی گورا والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار سلم آیات سور توبہ صحاب کرامو کی خو یو اول سابقین دی اول نمبر دی مهاجرین و انصار دی دا اول قسمو بیار پسی ذکر کلیو و آخرون اعترفو بذنوبیم خلطو عملا صالحا و آخر سیئا نور دی ناغینا گنام شوه ده او عمال صالحه هم کلی گناه ده قیوه چه تبوک که نو شرک شوی باس نور طولو که دیونو که شرک شیو نو آغای عمال صالحو او ده عمال زیعش ده دویم نمبر شو دریم نمبر کی بیاویلی و آخرونا مرجعونا لعمر اللہ نور دی چه غیر استو شوی دی اللہ فیصلی تا چه معاف کئی ہے وکن عذاب ولور کئی دیگی کی بیان کریو دا سی دلتا ہم دا دی دریو وارو نمرادو دا دی امت مومنان دی جنتیان دی نبی علیہ السلام ویلیو حضرت عمر روایت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام چه نبی علیہ السلام دا دی آیت مانا کلی و پخپلا تفسیر دی پا حدیث سرا ویلیو چه سابقنا سابقن منکی چه کم مخکی شوی دی نو آخو با مخکی وی جنت کی و مقتصدنا ناجن امونکی چه درمیان دی نو با نجات ممی کسو دب دباو پراشی و نجات بمومی و ظالمنا مغفور لهم او چکم پکی ظلم کلی پخپل زن ناغتاو بخناو کلیشی داد آغو تفسیر چه دی دریوارو کلی دی دریوارو جنتیان دی دی امت خلق دی مومنان دی حسن بصری رحمت اللہ علیہم وی چی فمن رجحت حسناته فهو سابق دچاچی نیک عمال دیر شو دیر شو او گناہو نے دیر کم شو ونیشی صاحب شو نو سابقینو کدے ومن رجحت سیئاته وهو ظالم چاچی گناہو نہ زیاد شو او نیک عمالے کم شو نغت ظالم ویلی دی گناہگار ومن استوت حسناته وسیئاته فهو مقتصد او چاچی نیک عمال او بد عمال یوم رشو نغت مقتصد ویلی نو بیا ویلو چې فیصله څنګه ده؟ وی فیصله دا ده چې سابقنا يدخل الجنه بغیر حساب، چې نه کې زیات وی بده کم وی هغه به حساب جنت ته. معلومه خبره کیسا وسرو کینو خو معلومه ده کنه چې ګناونه کم دي. ومقتصدنا يحاسب حسابا يسيرا، او چې کوم درمیان ده ګناهم کړی دي او نه کوم معلوم کړی دي او زیات او کم پکې پتن لګي، زه سره با حساب وشي خو آسان حساب عرض به تکیږي، عرض به کیږي چې دا کړی دي دا کړی دي قرآنی سی بینا. او هر چی ظالمی او طویلی چی پی منم ظالم اللی نفسی چی گناہ اونے زیادی فیحبسو فی المحشر، اگو میدان محشر کی لکوٹی سار شی ترگستا کار گران دے، سم یدخل الجنتا یا با جنت تلار شی، او دابوی چی الحمدللہ اللذی اذهب عنا الحزن، یا اللہ شکر دے ډیر لوی غم نه اخلاص کړم. دا دریواله دي کنه د دې امت خلق دي. سهل ابن عبد الله وی چې سابقنا العالم ومقتصدنا المتعلم وظالمنا جاهل. په دې امت کې سابقین هغه خلق دي چ نور ته دین او خو نور ته دین او رسو د استاد ذکر یو کا مقتصد هغه څوک دی چې متعلم شو کیناست وته ګوډه وته ما تکړه سمع یو کړه زده کو متعلم شو، او ظالم لنفسي هغه دی چې جاهل پات شو نا عالم شا نا متعلم شا. دیبام دا دید برکت نا اللہ و بخی دا دی مرگرتی اکڑی وکن حدیث کرا دی اگد حدیث دکا نا چرا اللہ دا پارا ملیک دی سیاحین گرزی پدی ملک کی چکری لگئی، او دا سی محفل گوری دا سی جمع گوری چاگی کدھا اللہ کتاب لستیشی نو چوی مومی نو ډیر خوشاله شي. یاره وی ستړيږي غواغي سي نه کنه ګوبنديان وي وی به جزره هغه ستړي ستړي باندې نه دی حسابو دغه چې مقصدوم اومون ته کنه تا کوم مجلس وی مجتمع قوم فی بیوت من بیت من بیوت الله یقرؤون القران ويتدارسونه چه قرآن ازده کئی او خپل میند که بیا تکرار کئی ازده کئی دا یاده نو ملائک بیا واپس چلو شی نالاته نتاپوس کئی چه ده کم ده نراله ناغی ویر دا سیو مجلسم اومنتو چستا گتاب تا خلق ناستو دنیا کارون اپریخیو او ناستو چا خونه کولا و چا زدکل کولا سوک معلمین و سوک متعلمین و ملاوی طول می بخلی دی ملایک و توی چی اوتن خوبا کرا غلی و داغا دا مقصد نو چیز قرآن زدکو ما و یا بلتوی ما داغا چا سرکارو را غلی و نو ناس تو کنا. حدیث کرا دی چی دادا سی محفل لیم چی دادی اغا صرف که ناستون که هم دی سر بخلشیم نو که آغا سی دنیا دا کار دا پار را گلیو خلیکن اغا امور سر معاف شده هم لکو پتول کرا گئی نو دا خلق دا دنیا کی الفاظ و نمعلومی گی دا قرآن چدری والا جنتیان دی ثم اورثنا الكتاب الذي نصطفينا من عبادنا. بیا دا خبرم ډیره ضروری ده او قابل ده اورېدو ده چې ورکه مونږ په میراث سره کتاب او قران هغه کسانو ته چې مونږ ورکړی دي په خپلو بندیانو کې. استفینا من عبادنا چم ورکلی په خپل ټولو بندیانو کې ان په ټولو امتونو کې دا غره امت ته کنه کنتم خیر امتن اخرجت للناس فمنهم ظالم لنفسه. بعضی په دې کې غسوک دي چې ظلم کړي دي خپل ځان سره ځدین کافر ځکنه شي واسطه چې ظالم لنفسه ویلې او چې کله ظالم د قصر راشي نور سو سره نه خوش کراشي نو هغه نمرات کافری او چې لنفسه راغې نو جداواله راغې چې مراد تنا مؤمن مسلمان دی چې ځان سره ظلم کړی دی خپل جهل د وجې نه ګناګ ځان ګناګار کړی دی. ظالم لنفسه دا زشته ده کنه مؤمنانو کې ټول خو معصوم ندی ته ګناه نه څوک نه بچ کیږي. نو دا خلق یادی خلتو عملا صالحا واخر سیئا ګناونه هم کړی دي او نیک عملونه هم کړی دي خو لیکن ګناونه سیوا دي. ومنهم مقتصد بعضی دینا څوک دی چې درمیانه دی نیکه اونشتا و بده اونشتا لیکن گناونا پی سیوان دیم یو برابر معلومی گی دی تے مقتصد ویلی دی دی با نجات مومی دسر با حساب کتاب کی گی و حسابا یسیرا آسان حساب بگی آسان حساب دا گئی چی اللہ و تا اعمال طول مخی تا کی چی دادی کلی دی دادی کلی دی ولیکن دا وته نوې چې ولې لیکلې دي نه دې تاسو نه صاحب وي او ګرانی صاحب هغه دي چې مناقشه سره وشو حدیث کې راځي مناقشه سره وشو چې ولې تاسو ته وشنو بیا خبره ګرانه شو. ومنهم سابقون بالخيرات او بازی پا دی که آسوک دی چه دیر مخ کی دی دا دین پا کار کی سابقم بالخیرات چه سمر خدمت پا بدن سرا و پا مال سرا او پا دیر مشکلاتو کی رستو شوی ندی دا پیغمبرنا و دا اللہ دا دیننا ندا مخ کی دی دیو بی سابا و بی کتاب جنت تزی سابقم بالخیرات مدریوالا دا دو امت خلقو بیزن اللہی دادا اللہ پا حکم باندی ذالک هو الفضل الكبیر ذالک اشارل کٹی لری تیخا نو لری تیر شوی دے او رسنا اللہی دا میراس گورے معمولی شین دے دا دیر لوے فضل لے تاسو په دې خوشاله یې چې تاسو ته میراث پاتې شي د ابای یا د بابا خلک خوشاله یې ځکه موږ ته کې وته ملاوي شي کنه نو دې په دې میراث باندې ډېر خوشاله یې الله وینا ټیک دا میراث دی خو فضل کبیر نه دی دا غیبه سروزی ختم بشي او دا خو نه ختمي دن کې شي الله وی دا میراث چما دې امت لور کو چې قرآن دی او ځکه مې او تمیرا سوین چې دې امت میراث نه دی دې پیغمبر میراث نه دی بلکې د ټولو انبیانو میراث دی ته پاتې شو. هلته سورته مریم کې زکریا علیہ السلام لګیا نو دې وی چې فحبلی من لذنك وليا يرسني ويرس من آل يعقوب يا الله ما لدا سبجي راكي چې زما میراث عمر تپاتی شي او د ټول خاندان د یعقوب علی السلام په خلق په خفشه دې به کې د بل چا برخه نه کوي دا څه بچي غواړي ټول خاندان د یعقوب علی السلام خو یوسف علی السلام او دا یو لسرونا چلاوی دا غی نما امتونا جوڑ کلو ٹھولو میراس باوڑی آگے یلتا کہ اعتراض کرو نوالتا خو جواب داو چیئے دا خدای بندیانو روپے وشرا پینے آدھی اسی نو دا کری علیہ السلام اجزونا اخو روپے وشرا پینے آدھی اخو علم یادی نبوت یادی چمال دا سی بچے را کے چیغل نبوت ملاوشی نو دا با دا ٹول خاندان یو خوشحالی حاصل شی و ارمان بے ہو ریجی نو دا غی جواب خدا عزی کیو شو او خلق خاموش شو خوز دل تا کی دل تا خود یو پیغمبر نده دی او خاندان نده چلا سمرا کتابون نازل کریو کاغذ کتابونو شکل لکه تورات انجیل زبور او کاغذ صحیفی وی د انبیاء او جنازل شوی وی تیاری اگر ټول عرصه په دې قران کې رااله ټول ویل شي وخت په وخت کنه چې کله قران یو سورت ذکر کی بیان کی نور پسې وی چې ان هاذا لفی الصحف الاولى صحف ابراهيم و موسى دا دا په خوانو کتابونو بیان دي قران خوار سره جمع کړی دي چې سیمونته نو پریخي نه دي سم په لکړې را ټول کړی دي ها کتابونه او علمونه سوره شعراء کې ویلي و انه لفي ذبر الاولين ای خلقو دا قرآن گوره و سنه کتاب ندهیم دا خو پا پخانو کتابو نو کراسی راغلی و راغلی و و جامعه بدلو عربی نو چه سم ماورس نیووی پتاو لگی دا چه دا طول انبیاء و میراس اللہ دی امت لور کو کبنی اسرائیلو اغیلے ہو صرف تورات ورکو چلاوی سمع ورسنا بنی اسرائیل کتاب تورات ادھو نورو پا حق کیا ذکر نہ دکڑے ادھی امت تے در طولو پیغمبرانو میراس ورکو ذکر اورسنا ہوئی نزکوی ذالک هو الفضل الكبیر دا گرڑی رو لے مرتبہ دا یادویم اشارہ کی اس طفحے ناتا چلا ما غورکلو پخپلو بندیانو کی دا امت نزالک هو الفضل الكبیر دا دیر لئے مقام او تفصیل یہ دا دے جنت عدن جنت ندی دیر دا ہمیشوالی فنا پی نرازی یدخلونا داخل بشی اغیتا یحلون بیا من اساورا خیست بکلی شی پا دی جنت نکی پاگی کالو پاگی زیوراتو او دلتا حرامو کنا ناری ند پارا حلتا خوبے سمی لیچ ڈکی کلی لاسون بے ڈکی غال بے ڈکی جامعو پا کی پٹای دڑی رو کالو دو جنا من اساورا باہوگان دا پخوانی کالی لاستوا چولشو دران دران دکا خلق پالوانو بس خوب انگلی سوک نشی ٹینگو لے اگا دران باہوگان من اساورا اگا ووتا چولش من زہبن دا پلاشتک نا ندی دا نور سو تھگی ٹوری ندا د سونی دی اسونه د جنت هغه ده د دنیا هغه نه ده چې پته نه لګي ته به اوس په دې خیال باندې چې زما په سما ته ګډاو شي چې هغه وګورو نه خو یې لکه دا خو سونه نه ده سونه خو په دې کې نیمه هم نشته دی دا نورې په کې پیتل لګولې دي هاو کنه کار هډې خپلې په دنیا کې کنه سشی سوچه نشتا ده او ده جنتا من زهبن سی سونا ده آغی کتاکی توری نشتا ده ولؤلؤا او ملغلری دیم چغم ده سونه سرا لگی ولباسون فیا حریر جامعه ده جنتیانو پا جنت که ده ریخمو ندیم خواغا چه ده جنت ریخم دی ده دنیا ریخم نام ده دنیا ده ریخمو خصو خوند رنگ نشتا اسی بینم یه چه ریخم دی خود تبا وی چه رزد ما خود نم آوری دلی ول نمی دیر شوی و ادا خصو شیشه نده سبا گل گونت ده نده ندی کنا ریخم ده جنت آیا دی فیا حریر نبی علیہ السلام نے چرتا چا جوڑا را لے گلی واد یمن نازب نو صحابہ بڑی راڑو لچیر دے سنگا جوڑا کڑی دا دھاو گورو چی دے سنگا جوڑا کڑی دا اگوی سلے راڑوے راڑوے ہیں دا سشے دے چی دے بندہ دلہ سنوزی ناغیت تا استعجب کوئے ویلمنا دیلو سعد بن معاذ فی الجنتی خیر من آزان سعد بن معاذ لاچ جنت کی کم ریمال ورکڑی شوی دی ریمالو نا کاغاو لی دو تاسو خو بیا دیتا تاسو خوش آلی گئی چی ناشنا شوی دی ناشنا شوی دی مڈی رو خلقو داویلیو چی دی کافر و دلاث جامع بناغن دی نو حدیث ته نه دی اورې دلې چې نبی علیہ السلام له باکسر د روم نه اداغه خلق نه جامه راتله کپړه راتله هغه خدای نه دی ویلي چې دا کافر و د الله ستا بوین ته نه راضي دا چا ویلو ته و چې شیخان یې ځان نه جوړ کړی وقال الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ابوی جنتیان پا جنت کی چه الحمدللہ شکر دے اللہ غزات چلر دکو زمونگنا دیر لوی غم ازہب عن الحزن نو پسیرین آپا لطلی دی بیا دنیا کی نئی لگیا چه دا غم نمرات صدے موت تے دا دیر لوی غم سوکوی ده غم نمرات جهنم ده سوکوی مرات تنه حساب کتاب ده و پلس ورات ته فیولی ده دنیا ده غم نمیر شو ده خدا یاده ای ده یا اللہ شکر ده چه دنیا ده غمونو نده بچ کلمه ده تا غمونو نرسی خواه زکر ده ده خلقو چنیشی را واقسته خلقی ده دین نواره نن به یو سلام واحدی استام ارګری وای اته به خوشاله چې سباشی وی هغه خپل په لاولې دل یا خدای توبه هاولې بس پیسو لالچ په مخه کنو یا خدای دې تاسو غنټینګي الحمدلله الذي اذهب عنا الحزن شکر دې الله چې زمونږ نه دې د دنیا غمونه لري کړو هغه خمونګه تباکړیو زمونگا صحتو نے خراب کری دی سوک بلے وانیشو توازن بے خراب شو اسوک با مالون آر سے تباہ کری شکر دی چیزا غم نا دی خلاص کن ان ربنا لغفور شکور بیشگر اب زمونگا بخشش کون کے دیں کچا گناہ کری او دیر قدردان دے دنی کو اعمالو الذي احلنا دار المقامه من فضله اغزات چمګرا واستو جنتا ته جنت دیر نمونه دي خلقیت نمونه دي دا پکتا هیر کو چې دار المقامه څخه غنعیم او عدن او ماوا او یاده خدار المقامه چې وی دي دار المقامه جنت ته وی یعنی اغزه چلاو پکی مومنان لا استوک نو ورکی مقامه او اقامه وی اقامه او تواجو لکن نواله با رحایش کئی پو سعودی کی چی اقامه او تیاهو نشی کولی نزید او سیدو من فضلی دخبل مهربانینا لا یمسنا فیا نصب ولا یمسنا فیا لغوب کورا طولی دنیا خبری کئی چی شکر دے دنیا کی خمونگا ما خام با پاسے دے نشو اډوکی با هوګه دا املا با هوګه دا ډاکټر لبا ځان رساو یا خدای نرسی مونږ ته په دې جنت کې نه صبن تکلیف چې خلک تاسو کې چې څه تکلیف دی کنه نو جنتیانو هیڅ تکلیف نشته تکلیفونه مونږه دنیا کې پرې هوځو ولا یمسنا فیها لغوب انرسی مونږ ته په دې جنت کې ستړیواله تا دا جنتیانو خبری وی او ابو یوسف رحمت اللہ علیہ وی چه دا کافر باس خروست را دی چه والذین کفروا لهم نار جہنم نو چاہ چه دلتا که دا ظالم نا کافر اغسط ری اغوی نده پوشوی چه تا دا تفسیرونو که چه فمنهم ظالم لنفسی که کافر لی کلے فارسو خطا کی نو دا خطا شوی دا اغوی دې ته نه دي کتلې چې قرآن خو د جنتیانو باس خلاص کې نو بیا رسو د کافرانو شروع کوي رسا د جنتیانو په باس کې کافر راوستو نه دا ټول جنتیان دي ټول مؤمنان دي الله رب العزت به کې مونږه شامل کی واخر دعوانا.